Pahajärvikojan. Denna koja är uppförd 1931 och därmed något modernare än de tidigare kojorna, vilket syns på utformningen, bland annat genom att den är indelad i två rum. Det yttre rummet är bland annat tänkt att användas för att torka blöta kläder. Det inre rummet är den egentliga kojan med övernattningsmöjligheterna. Det sker en viktig utveckling av skogsarbetarkojorna på 1930-talet. Redan 1907 visar en läkare på behovet av att förbättra skogsarbetarnas arbets- och bostadssituation. Socialstyrelsen gör en utredning på 1910-talet där man slår fast vilka påvra förhållanden som finns i skogsarbetarkojorna på många håll i landet, däribland i Överkalix. Några förslag läggs, en del regler ändras, men inga större förändringar sker i praktiken. Det är först på 1930-talet som det verkligen sker förbättringar för skogsarbetare, bland annat med den så kallade skogsarbergslagen. Då införs en högre standard för skogsarbetarna med varma baracker uppförda av arbetsgivarna. De har trägolv och skogsarbetarna organiseras i särskilda kocklag. En kvinna anställd som kocka för grupper om 10-15 skogsarbetare, där kockan lagar all mat åt gruppen. Kockan bor i många fall i ett särskilt rum i kojan. Det finns skogsarbetare som vittnar om hur den kvinnliga närvaron i många fall förändrar livet i skogen. Det bidrar till ett betydligt mer städat språkbruk samt bättre ordning och trivsamhet i kojan. Den sista kojan ligger i det lilla naturreservatet Turpas. Den skyltade och tydliga ingången till naturreservatet ligger vidare söderut längs Valsjärvsvägen på den västra sidan av vägen. Från ingången till reservatet är det ungefär 700 meter till den så kallade kanslikojan.